Más sáv. Kedves modemidők és Szonya, ígéretemnek eleget téve most azt a levelet tartjátok a kezetekben, amiben elküldöm a megbeszélt zenét Szonya hangjával. A számokat Impulse Trackerrel készültek, és a hangmintákat úgy csentem mások zenéiből. 22 éves főiskolai hallgató vagyok, és ha minden sikerül, akkor az év vége felé diplomázom, mint műszaki informatikus programozó. Ezt a zenét Gyuris Rihárd hartai hallgatón készítette és küldte be nekünk, lám a számítógéppel zene valóban mindenkié, ha ezt Kodály Zoltán hallaná, nem is tudom, örülne vagy bánkódna. Mindenesetre Rihárdnak nagyon köszönjük a felvételt, különösképpen, hogy beledolgozta a Ned doktornő hangját. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágy Árpád. Zene után zene, az első konkrét jelek a törvényes internetes zeneterjesztéssel. A hírsziporkánkban beszámolunk a MusicNet indításáról is. A jövőben a laptopokban is apró motorok szolgáltatják majd az energiát. A mobilos szappanopera után öltözés és vetközés, a Ned doktornő újabb frivol és praktikus témái. Aztán kiderül, hogyan lehet saját magunkat menedzselni a világháló segítségével, a stúdióban az önpromóció egyik hazai alkalmazója. Az info szótárban kiderül, hogy terjed a netes angol. Új nyelv van születőben az interneten, ez a neve, hogy Netglish. A PCT-ben pedig azért kapunk tanácsot, hogy be ne égjünk az internettel. Mindez itt a számítógépes rádió műsorban, a modem időkben. Kedves Kitzinger Szonya, mit szólsz ehhez a zenéhez? Hát el vagyok érzékenyve, és kaptam egy levelet a fiútól, de nem emlékszem, hogy mit írt benne. De valami olyasmit, hogy egy olyan lányt keres, aki hasonló zenéket készít. Na mindegy, ezt jövő hétre megnézem, jó? Oké, de azért tényleg köszönjük Rihárdnak, hogy elküldte ezt. Sőt, azért elárulom, hogy a műsor vége felé még egy zenét, egy dalt lejátszunk Rihárdtól. És most még egy meglepetésem van, illetve egy kicsit nosztalgikusan a 2 évvel ezelőtti Gargay felvételt is elhoztam. A modem idők szignáját a hallgatónk elkészítette saját hip-hop változatában is. Aminek el kellene most indulnia, de hát a mi számítógépünk itt nem annyira működik jól, ami most még egy kicsit analóg számítógép. Na, el tud indulni a hip-hop változat? Nem tud elindulni. Na, akkor viszont van nekem egy drámai bejelentésem itt a modem időkben. Ugyanis képzeljétek el, a Csüti Csati beszélgető csatornánk hardveres háttere, a Lepitopi, a számítógép, az sajnos eltűnt. 2 héttel ezelőtt Vitéz Norbi autójából ellopták ezt a Lepitopit, a laptopot, ami innentől kezdve most már csak Lopi Tapi. Elvitték a számítógépet, úgyhogy ezen alkalommal felavathatjuk nem sokára a Lepitopi 2.0-át, amivel éppen meg is érkezett Vitéz Norbi a stúdióba, és be fogja kötni, és ezen keresztül tudunk majd csetelni itt a műsorban. Norbi, nagyon szomorú vagy a Lepitopi elvesztése miatt. Azért valami lesz majd helyette? Szerintem lesz, illetve itt a rádióban már van is. Úgyhogy mi tudjuk itt pótolni. A hallgatókat ezért várjuk is a Csüti Csatén a chat.gyalogló.hu címen, ahol velünk kapcsolatban lehet majd lépni pár perc múlva, ha sikerül összekapcsolnunk a gépet. A telefonszámunk 328-85-55, a honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok. Hát időközben megtaláltuk Gargay hip-hopos modem idők szignálváltozatát. Gyújt, te csak mosolyogsz. Hát maradjunk ennyiben, jó? Hadd mosolyogja. Na majd, hogyha te is elkészíted a saját modemüdök szignálváltozatot. Tudod, hát az akkor műsor örökké fog létezni, mert azt ígértem, hogy előbb-utóbb elkészítem, tehát végül igen. Is meg léteznie kell lélek. Utóbb lesz ebből az előbb-utóbbból. Hát nagyon úgy néz ki. Na nézzük akkor, hogy mit hozott ma az informatika. Nézzük a hírsziporkákat. Előbbiekben beszéltünk a Csüti Csatiról, mint egy ilyen ismert és elismert chat programról. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a világ talán legnagyobb internet szolgáltatója az Amerika Online is rendelkezik saját chat programmal, amin felvehetsz a listádra barátokat, ismerősöket, haverokat. Buddy listnek hívják ezt a Buddy. Kis Buddy. Ja, buddy. Nem Buddy, mint test, hanem Buddy Psilon. Aha. A dolog azért érdekes, mert a közelmúltban egy hirtelen hiba folytán nem működtek ezek a listák egyik Amerika Online-on csetelőnek sem. Maga a cég nem jelentett be semmilyen hibát, ugye rengetegszer szoktuk elmondani, hogy ilyen hiba, olyan hiba, kiesik egy szerver, kiesik egy router, stb. Azt feltételezik, és ezért vettem bele ezt a hírt a mai műsorban, azt feltételezik szakértők, hogy szokatlan napfolt tevékenység állhat a rendszer összeomlás mögött. Én azt javasolnám, hogy ezentúl bárkinek lefagy bármilyen. Nyugodtan hivatkozzon a szokatlan napfolt tevékenységre. Tehát leakad a Windows, vagy lefagy a Linux, vagy a router nem úgy működik, ahogy kell. Napfolt tevékenység. Fú, egyébként zseniális képeket láttam a napfolt tevékenységről a minap az interneten. Kitettek néhány fotót, elképesztő, hogy milyen színekben pompáznak ezek a képek. Hát jó, de ezek mesterséges színek, tehát nem, is. Abszolút természetes színek voltak. Minden esetre a lefagyások is abszolút természetesek, de nyugodtan hivatkozunk a napfolytokra a jövőben. Amennyiben nem lopják el a lapitopinkat, vagy nem tűnik el a jövőben is, tehát itt megint egy jövőben néző hírről van szó, valamilyen áramforrásra szükségünk van, hogy működtessük ezt a számítógépet. Amerikai tudósok a kaliforniai Berkeley Egyetemen kitalálták, hogy egy kis apró motor legyen ebben a számítógépben, tehát ugyanolyan elveken működő motor, mint amilyen egy gépkocsiban van, csak jóval kisebb, tehát egy 12x10x3 mm méretű. Ne viccelj, motor? Benzinmotor? Nem benzinnel, hanem propánbutánnal működne ez a kis motor. De minek? Hogy ne kelljen áramforrás, tehát a maga a kis számítógéped az magától legyen képes működni, megtankolod, mint az autódat, beröffented a motort, és az elég energiát termel. De miért nem jó az elektromos motor? Hát nem mindenhol van elektromos motor, tehát ülsz az Antarktisz kellős közepén a laptopoddal, akkor nincs áram, vagy ne adj Isten, nem tudod feltölteni az akkumulátort, a sivatagban mész a gépkocsiddal, akkor és még onnan van üzemanyag. GPS-et sem működik. Hát tovább tart, hát sokkal effektívebben lehet ezt onnan felhasználni. Onnan körülbelül, ahonnan áram. Ebben a pillanatban a kísérleti példány csak 2,5 watt teljesítménye képes, ami hát édes kevés. Igen. De a de tudósok... Pöfög, és kézded el a notebookodat, bekapcsolod, és akkor így... És akkor majd lesz két ütemű notebook, meg négy notebook. Igen. Igen, a jövőben 30 wattos teljesítményt várnak el egy ilyen kis motortól. Hát reméljük, hogy sikerül, de ha a méretekbe belegondolsz, nem fog pöfögni. Tehát ez egy 1 cm x 1 cm x 3 mm méretű motor, ez végül is de valami kis kisebb, mint a körmöm. Füstcsík csak kiszivárog belőle, füstcsík, nem? Kipufogon keresztül. Hát erről nem szól a hír, hogy hány ütemű lesz és hány köpcent is lesz, mert hát még egy köpcentit se fogja ez elérni. Minden esetre ez elég érdekes új perspektívákat adhat minden olyan informatikai készüléknek, ami nem áramforrás közelében tevékenykedik. Tehát mondjuk GPS eszközöknek, vagy MP3 lejátszóknak, vagy a fene se tudja mobiltelefonod is használni. Mondjuk egy ilyen benzinmotorral, vagy milyen propánbután? Ez propánbután motorral működik majd. Képzeld el azt a mobiltelefont, amit soha nem kell tölteni, csak beröfented a motort rá. Te jó, kell persze, propánbutánnak fel kell tölteni, de mondjuk nem olyan sűrűn. De haladjunk tovább, aki kalandokra vágyik, és nem feltétlenül a sivatagba szeretne elmenni egy laptoppal a hóna alatt, az az interneten is találhat érdekes új kalandokat. A napokban indult el a www.kalandor.hu nevű új magyar internetes online ilyen stratégiai játék. Azért érdekes ez, rengeteg játék létezik már. Ennek a játéknak két érdekessége van. Egyrészt ős magyar történeteket dolgoznak fel benne, tehát megtudhatjuk a régi legendákat az égigérő fáról és egyéb ilyen ős magyar legendákról, illetve a nagyon nagy érdekessége lesz, amin teljesen működni fog, hogy a világ bármely tájáról mindenki a saját anyanyelvén játszhat. Tehát aki Hollandiából játszik, az hollandul, aki Angliából az angolul, és így egymással játszhatnak ugyanúgy a magyar játékos a, mit tudom én, tanganyikai játékos ellen, és mindenkivel a saját nevén kommunikál, saját nyelvén kommunikál majd a program. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe, akit érdekel a játék, és érdekel egy kicsit az ős magyar legenda. Kalandor.hu www.kalandor.hu. Van valami másik történet is, kedves Varga Gábor, még pedig a mobiltelefonok világában. Pontosan egy no-name produkciós iroda, és egy nálunk nem ismert, valószínűleg nálunk no-name írónő kitalálta azt, hogy a írónőknek az aktuális hősét azt SMS-en keresztül vezérlik, mint mondjuk egy robotot. A történet az úgy működik, hogy van ennek a nénének egy naplója, és a könyv helyett elő lehet fizetni arra, hogy a néni naplójának a napi bejegyzéseit az ember SMS-ben megkapja. Így aztán egy egész jó kis szappanopera fog kialakulni Amerikában a mobiltelefonon keresztül. De most a telefonon keresztül befolyásolod a történetet? Nem befolyásolod, csak a folytatásokat kapod SMS-en keresztül. De miért összesen 160 karaktert lehet megjeleníteni a mobilon? Hát nem csak egy SMS-t kaphatsz egy nap, vagy akár vapon így meg is nézheted, és akkor még ott különböző kis grafikus ábrákat is ugye le lehet olvasni, mint legutóbb olvastuk, hogy most már a vapszex lesz a divat. Igen. És képzeljétek el, hogy megvalósul ezzel a pittyegő regény. Állandóan, hogy olvasod, minden egyes fejezet után egy pitty-pitty jelzi, hogy megjött a folytatás. Gyú, hosszú van még valami? Több hír is lenne, de szerintem haladjunk kérdéssel. Úgyhogy a kérdés, igen. A kérdés egyszerű lenne, elmondtam, hogy ez a fantasztikus méretű motor, ez milyen méretű, mik a dimenziói, ez 3 darab számot jelent. Valahány milliméterszer, valahányszor, valahány milliméter, aki erre emlékezett, az nyerni fog. Az nyerni fog, mégpedig PC Worldet, vagy pedig buli belépőt. A számunk 328-85-55, de ha minden igaz, már itt is van a játékos. Jó estét kívánok! Halló, halló! Halló, halló! Hát lehet, hogy mégsem tudta. Igen, na akkor várunk még a megfejtésre. 328-85-55. Kicinger Szonya, műsorunk internetes net doktornője, már mosolyog, hiszen tudja, hogy ismét valami kis frivol témával készült. Igen. De majd csak később lesz róla szó. Nem, kezdem a pikánsal, jó? Ennek a csúnya férfiak munkacímet adtam. Képzeljétek el, Hollandiában férfiak úgy állnak bosszút volt barátnőiken, hogy ugye a szerelmes időszak alatt a nőkről készült obszcén fotókat egy külön erre a célra létrehozott internetes weboldalon teszik közzé. Szerintetek ez mennyire gerinces? Hát igen, de utólag mi is az oldal cím, amit mondtam. Milyenek vannak obszcén fotók? Nem, de másoknak ezek szerint vannak. Az meg a másik, hogy... De milyen lehet ez a kapcsolat, ahol obszcén. És képzeljétek el, hogy ezt az üzemeltet ő viccesnek találja, mert így az emberek megtudhatják, hogy milyenek valójában a szóban forgó volt barátnők. Az oldal készítője azt is nyilatkozta, hogy nem érdekli, hogy az áldozatok semmit sem tudnak a fotók közzétételéről, és itt ellentmondásba keveredik magával, mert azt mondja, hogy ha valaki panaszkodik, akkor azonnal leveszik azokat a weboldalról. Bár a hatóságok is már rákaptak erre a témára, ugye a személyiségi jogok megsértése miatt, de a tulajdonosok még várhatóan nagy bevételt szereznek a szájt bezárása előtt, mivel azt már ugyan az oldalt már most is több százan látogatják naponta. Úgyhogy ki vagyok akadva teljes mértékig, elítélem, és fel vagy háborúban. Fel vagyok háborúban. Azért őszintén szólva a hölgy sem járt el igazán helyesen, mert hogy hát utólag gondolkodik. Viszont szóval Szonya akkor kellett volna megállítani a fotóapparátot, amikor elkészültek azok a bizonyos képek. Az vigasztalja, hogy jó ötletet adtál egy-két hallgató. Igen. Urá! Szerintetek az elképzelhető, hogy egy nő ugyanezt megcsinálja férfiakról, tehát egy szakítás után? Ó, persze. Valaki kirakja. Van, szerintem kirakjuk majd a honlapunkra, mert kicsit bonyolult. A másik, öltöztessük föl a nőket. Ugye sokszor hallottátok már ti is, hogy mit vegyek föl, nincs egy koszos rongyom. Én ezt nap el szoktam mondani a tükör előtt állva. Most 5 évet kell még várni arra, hogy okos beszélő szekrények kerülhessenek háztartásunkban. Ez az okos szekrény azt tudja, hogy reggel köszönt engem, mint a gazdáját, figyelmeztet a napi megbeszélésekre, majd közli az időjárást, és egy ilyen kombinációt, hogy mit kéne fölvennem aznap. Tehát azt mondja, hogy a sárga szoknya az illene egy ilyen kis halvány sárga toppocska, és akkor igazán tip-top módon indulhatnék a munkába. hogyha... De ezt a te ízlésed alapján, vagy előre beprogramozott szempontokat böfög vissza a gép? Bele kell programozni azt, hogy milyen ruhadarabjaid vannak, és képzeljétek el, hogyha új ruhadarabokat akarsz venni, akkor a szoftvert kiszereled a szekrényből, elviszed magaddal a vásárlásra, és megmondja neked azt, hogy ha meg akarod venni azt a kis Édi cipőcskét, azt a tűsarkút, akkor még milyen? Akkor az illik-e a már meglévő ruhadarabjaidhoz? Zseniális, nem? És képzeljétek el, hogy milyen durva, amikor ezt a szoftvert megfertőzi egy vírus. Ezt pasig írták. És akkor szándékosan mond rossz tanácsot. De én például továbbfejleszteném úgy, hogy egy videokamerát beépítenék, és amikor te megvetted azt az Édi kis cipőt, akkor így meg kellene mutatni neki, és onnantól kezdve benne van az adatbázisában. Úgyhogy nincs ilyen most, hogy kéket felveszel, esetleg zölddel, tehát ilyen szín kombinációk keveredése, az elősen fordulhat egy ilyen okos szekrénye, úgyhogy én is már gyűjtögetek. Bennem már csak egy kérdés merül fel, a szekrény árulkodni fog, ha elrejtenek benne valakit? 5 év múlva megtudjuk, mert ugyanis ennyit kell várni még arra, hogy elkészüljön, mert a fejbe már megvan, és a programot írják okos emberek. Mucka azt mondja, hogy majd ruhalista.com-ról kell letölteni. Ami ezt is jelenti együtt, hogy már a csüti-csati működik, hányan vannak benne, Norbi? Most 12-en. Köszönöm szépen, és elvileg itt van a hallgató is a vonalban. Jó estét! Jó estét kívánok! Kihez van szerencsém? Ádám vagyok. Ádám, kedves Ádám. Akkor a 3 méretre vagyunk kíváncsi. 10, 12 és 3. Tökéletes. De milyen mértékegységben? Milliméter, gondolom. Ez teljesen tökéletes. Helyes. Mit szólna egy ilyen pöfögő notebookhoz? Elfogadnám, azt hiszem. És a PC-vadot is elfogadja? Vagy igen. Pedig választja esetleg a csüti-csatis, illetve csetgyaloglós buli belépőt. Meg aztán azt mondtad, hogy azt is lehet, hogy be lehet jönni megnézni az adást. Igen, áthatjuk. Ez a harmadik változat. Az nem fog menni, mert beteg vagyok, de... Nem most, de azért ne tukmáljuk rá, hogyha nem akar bejönni, megismerkedni velünk, akkor nem kell bejönni, akkor majd más fogja ezt választani. Jó, szóval újság, vagy pedig buli belépő? Újság. Akkor a PC-vel áprilisi számát nyerte, kedves Ádám. És a cseten volt nyertesünk, vagy nincs? Akkor volt, még nem voltatok benne. Volt itt egy volt a DVD és a Krír. Krír, igen. Hát igen. Jó szokás. De nem tudom, ki volt az első, mert később csatlakoztam. Akkor ezúttal, ezen a héten nem osztunk ki nyereményt a csetelők között. Majd jövő héten újra megpróbáljuk, vagy megpróbálhatják, de most menjünk tovább. És ha minden igaz, itt van Bognár Ákos is a telefonban. Jó estét kívánok! Jó estét, már régóta itt várakozom. Nem engedhetek beleszólni, pedig olyan jó ötleteim voltak a dúrogós kis számítógépre. Mondjad, milyen ötleted? Hát azt mondtad, hogy ilyen pici motor, akkor biztos nem fog pöfögni, hát majd úgy fog sivítani, mint ezek a kis varrógép motorok. Mindenesetre érdekes ötlet. Na, azért szóljál vele nyugodtan majd később is, de most van egy vendégünk, Rácz Lukács személyében, aki megvalósította az interneten az önpromóciót. Mert hogy fiatalemberről lévén szó, ha én jól sejtem, akkor te munkát keresel, vagy munkát kerestél, és ehhez a megfelelő csatornát az internetben találtad meg. Jól sejtem? Igen, teljesen igazad van, és rögtön meg is válaszolom nagyon gyorsan ezt a kérdést, ami itt van, hogy hogyan csináljuk önpromóciót a neten. Ha nagyon gyors akarok lenni, akkor szintén azt mondom, hogy jó gyorsan, addig, amíg mások ki nem aknázzák ezt a lehetőséget, de... bővebben annyit, hogy én tényleg munkát keresek, és úgy gondoltam, hogy mivel munkám során is érdeklődésemből kifolyólag is kapcsolatban állok az internettel, ezért úgy gondolom, hogy igaz, hogy ma még ez az emberek részéről nem egy igazán elfogadott dolog az internet, tehát még inkább a fiatalabb korosztály használja, és nem annyira elterjedt az üzleti életben, de mégis úgy gondoltam, hogy azért megpróbálom feltenni az internetre a saját bemutatkozó oldalamat, amelynek az volt a célja, hogy én ezáltal munkát szerezzek. Vagyis, hogy inkább az motivált, hogy ki tudjam kerülni azt a tipikus szokást, mikor az ember munkát keres, hogy megírod Wordbe az önéletrajzodat, kinyomtatod x ezer példányba, majd postázod, vagy személyesen eljuttatod ide-oda. Tehát ez úgy gondolom, hogy egy olyan lehetőség. Aztán vagy elolvassák, vagy nem. Vagy nem. Unatkozó HR-esek. Igen, ez az internet egy olyan lehetőséget nyújt, hogy ahogy a király volt a mesében, mondta a lánynak, hogy keres is meg mindenkit, de ne is keres meg mindenkit. Tehát mindenkit el tudsz érni, de mégse keresel meg személyesen mindenkit. Itt aztán hogy lehet rácsatlakozni az oldalra, hogy találnak meg? Hát én meg tudom mondani a címét, Brain Force. De nem ez volt a kérdés? Mi volt? Tehát, hogy fogják megtalálni? Mi alapján? Hát honnan tudja, hogy egy vállalatnak a személyzet is, hogy neki ezt az oldalt kell megkeresni, és ott egy remek embert fog találni. Na igen, igen, ezzel egy érzékeny pontra tapintottál rá. Mert ugyanis az eddigi tapasztalat a weboldallal kapcsolatosan az, hogy hát most nem tudom, hogy általánosítsak-e, de hogy egy internetes dolog hagyományos reklámeszközökkel történő behirdetés nélkül semmit nem ér. De lehet összekombinálni az emberek nem tudnak róla. Mivel lehet összekombinálni, Ákos? Hát ezekkel a mostani job kezdeti dolgokkal, amelyek most már automatikus funkciókat is kínálnak, tehát hogyha ezt a dokumentációt önéletrajzot megírod, ezt neked nem kell elküldened, megpostáznod, hanem egyszerűen néhány helyre fölkínálkozol, és hogyha a kritériumoknak megfelelő állás, akkor téged de nekem épp az volt a célom, ugyanis most itt mi önéletrajzról beszélünk, de ha megnézed ezt az oldalt, aminek a címe egyébként az, hogy brainforsale.freeway.hu. Vagyis az agyát csak kívánja eladásra. Igen, Lukács. Csak hogy reklámozzam saját magamat és az agyamat is egy kicsit. De szürke, mint másé, nem? Tessék? Szürke, mint másé. Hát, hogy belül milyen, ez sajnos nem tudom. Igen, de kénytelen tényleg, voltam mondjam előtte, hogy a honlap maga nem egy szokványos kivitelezésű. Igen, sem igen, ezt szeretem. Formájában, sem stílusában, úgyhogy ezért is üt el azoktól az álláskereső honlapoktól, amelyeket ismerünk, és amit az Ákos is mondott, hogy jobbal kezdődik általában. Nem tudom, hogy ez működik, de egy technikai apró malőr az, hogy esetleg nem e-mail címet ad meg az ember, hanem egy weboldalnak a címét, ahova bárki érdeklődő elnézhet. Igen, ott viszont Lukács ott azt tesz közé magáról, amit akar, és olyan stílusban, ahogyan akar. Igen, igen, igen. Tehát mikor én ezt megcsinálom először, az vezet, most mi itt önéletrajzról beszélünk, de ez jóval több, mint egy önéletrajz. Én, mivel az én szakmám copywriter, vagyis reklámszövegíró, tudod, aki azokat a hülye reklámokat csinálja, vagyis hogy pontosabban nyereményjátékokat, tehát ez inkább már egy ilyen személyes internetes reklámkampány, amely rólam szól. Tehát már nem csak önéletrajz van, hanem láthatsz rólam fényképeket, nevetgélhetsz is egy kicsit. Referenciák vannak. Igen, az eddig általam készített munkákba is beletekinthetsz, valamint két modern eszközön vetted fel velem a kapcsolatot, amely az e-mail és az SMS, tehát úgy gondolom, hogy mindenképpen egy modern eszközökkel készített weblap. Hát kedves Lukács, azért azt kívánom neked, hogy minél hamarabb találjanak rád, illetve a honlapodra, meg az agyadra, és aztán kapjál munkát. Nagyon szépen köszönöm. És kérlek téged, hogy szóljál, hogyha ez így meg is történt, hogyha megkeresnek a honlap alapján, és lesz munkád. Köszönöm szépen. Annyit beszéltünk már itt az infószótárban az informatikai idegen kifejezésekről, hogy elérkezett az a pont, amikor már kezd az egész összeállni egy különleges nyelvé. Bódi Zoltán. Egy egészen friss vizsgálat és felmérés szerint egy Jane Etchison, ő oxfordi professzor, azt jósolja nekünk, hogy az angol nyelv az egy olyan hatalmas nagy változás előtt áll, mint amilyen előtt még soha nem volt, és ami soha nem ment keresztül az angol nyelvben. Mégpedig ennek az egésznek az oka az internet, ugyanis a félvilág már használja az interneten az angolt. Ő konkrét adatokat is mond, azt mondja, hogy a honlapoknak a 90%-a angol nyelvű, ja nem, angol nyelvterületen található, és a honlapoknak a 80%-a angol nyelvű, és a következő, a második helyen a német van valahogy 5% környékén. Ez meglepő, mondjuk ez a második helyen, azt gondoltam, hogy a spanyol honlapok lesznek a második helyen. Vagy a kínai. Vagy a kínai, igen. Keverednek itt különböző adatok, mert én a Global Reach-en utána néztem az internetet használó nyelvterületeknek a sorrendjét néztem meg, és a legtöbben az angol anyanyelvű internetezők vannak, viszont már csak 47%-kal. A második viszont, azt hiszem Gábor találta el, ugye, a kínaiak 9%-kal, aztán a japánok szintén majdnem 9%-kal, aztán a német valamivel több, mint 6%-kal, és így tovább. Utána jönnek a spanyolok, Ezek már mind ilyen 4% környéki és adatok. És mi hol állunk, azt nem tudom. A Global Reach egyébként egy eléggé tekintélyes vizsgálat, és pillanatnyilag 800 ezer körüli magyar anyanyelvű internet használót mérnek. Na de visszatérve a fő témára. Azt mondja, hogy 2050-re várhatóan a világ lakosságának a fele beszéli majd az angolt, és mit fog ez okozni az angol nyelv számára. Egyrészt ugye nyilvánvalóan bővül és megmarad az angol nyelvnek az angol anyanyelvűek által használatos területe, tehát az Egyesült Államokban, Angliában, Ausztráliában, stb. Nem ez az izgalmas nyelvészeti szempontból, hanem az, hogy az angol nyelv egyre több változatban használatos a világon, és egyre több más nyelvvel, második nyelvvel keveredik össze, és mert egy újabb nyelvet. Az amerikai angol, a brit angol és az ausztrál angol még jön, mellé jön még egy internetes angol? Ez lesz a harmadik változási folyamat az angol nyelvnek az életében, hogy az internetezők, látjuk, hogy nagyon nagy a dominanciája az angolnak az interneten, az internetezők egyszerűen egy ilyen leprimitivizált, leegyszerűsített formájú, alakú, szókincsű, grammatikájú angol nyelvet dolgoznak ki, amelyet az egész világ használ, az egész internetező világ. És ezt mondja, hogy ez egy új fajta nyelv lesz, és várhatóan ez elég jól körvonalazódik. És ezt tudjátok, hogyan nevezték el az angol nyelvészek? Weblishnek. Hát itt vagy Netglishnek. Itt Netglishnek írja, Weblish vagy Netglish. Egyébként nem ismeretlenek ezek a folyamatok és tendenciák a nyelvek életében, hogy két különböző nyelv összekeveredéséből egy harmadik jön létre. Gondoljunk csak a volt gyarmatbirodalmaknak a nyelvhasználatára. Volt ugye a domináns, a gyarmatosított nyelv, a helyi nyelv, és ennek a keveredéséből egy harmadik nyelv jött létre, és tovább öröklődött. Ilyenek mindig is voltak. Az internet a maga volumenével, tehát a borzasztó nagy tömegével és nagy hatásával rettentően felgyorsítja a nyelvi változást. Miért érdekes, hogy az internetnek is a gyarmatosításhoz hasonló hatása lesz? Hát igen. A nyelvekre, legalábbis. Info Szótár jövő héten is. Hát itt egy főszerkesztői krákogást hallottunk a szignál alatt, ugye Ákos? Szó se lehet róla. Nem jól hallottátok. A PC volt főszerkesztője, Bognar Ákos itt van még a vonalban. Még gondoltam, és hogy megletem Zolét egy jó kis magyarosított angol szóval, ez a personális firewall. Jól hangzik, mint? Igen. Vagyis a személyi tűzfal, ugye? Sok-sok embertől hallottam vissza bizony, hogy így hívták. Igen, tehát a személyi tűzfalakról szerettem volna egy picit beszélgetni veletek. Amire én azt mondtam délután neked, hogy be ne égünk, ugye? Ezekre a tűzfal. De hát végig internetes oldalakról beszélünk, internetezésről beszélünk, meg közben tudjuk, hogy egyre inkább terjednek hogy ne legyen benne végül is egy ADSL szolgáltatás és kábel, tévés internet szolgáltatás. Nagy sebességű internet. Amely azt jelenti, hogy éjjel-nappal nem is a nagy sebesség, hanem az, hogy állandóan rajta lehetsz a neten. Főleg a kábel tévés megoldásnál, és ez bizony azt is jelentheti, hogy ki vagy téve, mint fürkésző szemeknek, mint egy számítógép végpont. Gábor mondta, hogy ez az always on. Én magyarítom úgy, hogy orvérzésig internet. Igen, igen. És az ember azt hinné, hogy hát jó, oké, de hát hogy találnak engem meg, hiszen mindig más azonosító címmel jelentkezem be ebben a hálózatban, sose fix IP címmel, legalábbis a legtöbb szolgáltató ezt nem engedélyezi. Tehát hogy fognak megtalálni? És mégis megtalálják az embert, ugyanis a hackerek meg ilyen fürkésző szemek, azok különböző IP tartományokat, tehát cím tartományokat, végig böngésznek automatikusan programokkal. Egy időben nagy visszhangot keltett ez a Backorifice nevű program. Azzal is meg lehet például ezt csinálni, hogy egyszerűen egy bizonyos, mint ahogy egy telefonszámot. Hát, hogyha szépen valaki a 00001-től kezdve 99999-ig elkezd telecselni telefonszámokat, előbb-utóbb engem is föl fog hívni. Ez csak idő kérdése. és így bizony meg lehet találni bárkit, és ha nincs kellőképpen felszerelve tűzfallal, akkor bizony be lehet menni a gépére, különböző dolgokat lehet csinálni, illetve hát általában először el szoktak helyezni valamilyen Decorifice-hez hasonló programocskát, amelynek a segítségével lehet majd turkálni esetleg az illető gépén. És mit ajánlasz, Ákos? Nagyon sok program van. Neves vírus, főleg a biztonságtechnikával foglalkozó cégek, tehát elsősorban talán a ilyen otthoni felhasználók számára legalábbis, akik vírusokat írtanak, azok a cégeknek a programját érdemes megnézegetni. Ennek van olyan felhasználható változata is, amit 19-20 dollárért meg lehet venni, és egy nagyon jó fokú védelmet nyújt az otthoni gépre. És ez szinte elengedhetetlen. Én egy jó párat elkezdtem tesztelgetni, és hát naponta 5-6 ember legalább benéz a gépemre, hogy tud-e valamit kezdeni vele. Köszönjük, Ákos, a további tippeket a PC World-ben olvashatjuk el, mert eddig tartott ma a modem idők. Egyébként hadd mondjam el, hogy DJ Hubert azt írta nekünk a webben keresztül, hogy a műsor nagyon jó, de még több téma kellene az internetről. Azt hiszem, ma este azért volt jó néhány. Továbbra is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu per modem idők. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételek a PC World CD mellékletén MP3 formátumban is. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.